γαμπρό. Φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Ένας καθηγητής μου λέει, Παπανδρέου, σήκω πάνω. Θυμάμαι ότι σε ένα μάθημα, στο τέλος της χρονιάς, ένας καθηγητής μου λέει, Παπανδρέου, σήκω πάνω, σήκω και εσύ ρουχωτά, ήταν ένας άλλος συμμαθητής μου. Εσάς τους δύο λέει, τους άλλους λέει, όλους τους έχω δείρει. Εσάς τους δύο δεν σας έχω δείρει. Και μας έκανε το λούμι στο ξύλο. Μέρα σχολείων σήμερα, καλή σχολική χρονιά και θα θυμηθούμε... Όπως λέει και η Άννα Βύση στο τραγούδι, τα μαθητικά τα χρόνια, όχι τα δικά μας, δεν έχει καμία αξία, κανένα νόημα. Άλλωστε τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε μέρα, τα αποτελέσματα των χρόνων των μαθητικών τα ακούτε κάθε μέρα, γιατί βγαίνουν με μια χρονική απόσταση 10-15 χρόνων. Εδώ ακούσαμε τον Γιώργο όταν ήταν μαθητής. Είναι παλιά ιστορία αυτό, το είχε πει στη Βουλή ή σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, δεν έχει σημασία. Ο Ρουχωτάς και ο ίδιος. Ένας δάσκαλος δεν τους είχε δείρει μέχρι εκείνη τη μέρα. Τώρα, γιατί δεν είχε δείρει το Γιώργο και το Ρουχωτά μέχρι εκείνη τη μέρα, είναι ένα ερώτημα. Δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γι' αυτό θα άξιζε μια αυτοβιογραφία του Γιώργου Παπανδρέου. Επίσης, τι κάνει ο Ρουχωτάς σήμερα. Ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί ο Γιώργος πρόκοψε. Και όχι μόνος του. Έχει μαζί του και καμιά δεκαριά εκατομμύρια άλλους που πρόκοψαν. Ο Ρουχωτάς τι κάνει. Ένα τρίτο είναι η συμπεριφορά, η σημερινή του Γιώργου οφείλεται και σε αυτό το ξύλο του καθηγητή βεβαίως και μια σειρά ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν θα απαντηθούν. Μέρα σχολείων, η σημερινή όχι μόνο και η μέρα Άκη Τσοχαντζόπουλου και πάντα μέρα Συρίας, αυτά δεν τα ξεχνάμε. Έγινε ο αγιασμός, ανοίξαν τα σχολεία, θα κλείσουν όμως τη Δευτέρα. Τρεις μέρες είναι υπεραρκετές για να γίνει ομαλά η προσαρμογή. Τα προβλήματα τα ξέρουμε. Εμείς θα μείνουμε, θα μπούμε και μέσα στις αίθουσες και θα παρακολουθήσουμε και μάθημα και θα θυμηθούμε πώς οι σημερινοί κάποιοι από τους σημερινούς ηγέτες, οι καλύτεροι, αν όχι ο καλύτερος, πώς ήταν όταν ήταν μαθητής. Σιγόν! Σιγόν! Μάθημα ξέρεις! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις! Ξέρεις! Λέγε! Τη χρεοκοπία, της χρεοκοπίας, τη χρεοκοπία, το χρεοκοπία. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες και μαλακία. Αν θα μπούνε στις ανώτατες σχολές. Κύπρος, το χρεοκοπία. Βέλγιο, Ιρλανδία, το χρεοκοπία. Γαλλία, το χρεοκοπία. Πορτογαλία, το χρεοκοπία. Ισπανία, το χρεοκοπία. Αυτές οι χώρες είναι στη χρεοκοπία. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, αλγεύρες, γραμματικές. Έφτασε. Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρύγγι σου. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Αυτό είναι το εστιατόριο απέναντι από το σχολείο στο οποίο πήγαινε ο Γιώργος. Αυτοί πήγαιναν μαζί. Ο Αντώνης Σαμαράς έτρωγε τότε, από τότε, τα σίδερα για τους δικούς του λόγους. Ο Γιώργος ήταν μέσα και έκλεινε το ουσιαστικό. Η χρεοκοπία, το ακούσαμε, δεν χρειάζεται. Το έκλεινε τότε ως μαθητής. Στην πορεία το εφάρμοσε και στην πράξη. Όπου έκλεισε, όχι το ουσιαστικό, τα ουσιαστικά των Ελλήνων πολιτών. Στο γνωστό ντουλάπι που νομίζαμε ότι δεν θα άνοιγε ποτέ. Ο Σταϊκούρας, υπουργός αναπληρωτής, υπουργός τι ακριβώς είναι, εν πάση περιπτώσει εκεί στο οικονομικό επιτελείο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν πάρα πολύ καλός στα οικονομικά, στους αριθμούς, και αυτό απεδείχθη διότι χτες με την δική του συλλογιστική έχουμε, από χτες ανακοινώθηκε, το έχουμε από νωρίτερα προφανώς, 3 δισεκατομμύρια, όχι ένα, όχι δύο, 3 δισεκατομμύρια πλεώνασμα. Η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορά την κεντρική κυβέρνηση δηλαδή, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης στο τέλος του έτους. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι. Πλεώνασμα μάλιστα, το οποίο Εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων, εκτιμάται ότι θα είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης για φέτος. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι. Μα εγώ το έλεγα να γυρνούμουνα, πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα, στις ίδιες τάσεις, στα ίδια γρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Γιατί, κύριε? Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Να μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας, ο Αλέξης, αν τον έχουμε και τον χαιρόμαστε όλοι και θα τον χαρούμε ως πρωθυπουργό, αυτό οφείλεται σε κάποιες μαθητικές κινητοποιήσεις της δεκαετίας εκεί αρχών, της δεκαετίας του 90, όταν ο Άδωνης διάβαζε και έδινε και μάλιστα είχε πάθει βλάβη επειδή δεν είχαν γίνει εξετάσεις. Την ίδια ώρα ο Αλέξης έβγαινε στους δρόμους. Η πρωθυπουργία, η τωρινή του Αλέξη, οφείλεται στις τότε κινητοποιήσεις, στις τότε κινητοποιήσεις του Αλέξη και των υπολείπων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη βλάβη του Άδων. Υπάρχει έτσι μια συσχέτιση όλων αυτών των πολύ σοβαρών και καθοριστικών παραγόντων και πραγμάτων. Ο κύριος Σταϊκούρας, όχι μόνο έχουμε πλεώνασμα, έχουμε το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη. Πώς ξαφνικά πριν τρεις μήνες υπήρχε ανάγκη τα ράφια, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλαια. Θα μας λείπαν τα φάρμακα και ξαφνικά έχουμε και πλεώνασμα και είμαστε και πρώτοι στην Ευρώπη. Ταχύτατη η πρόοδος. Μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση, στις θυσίες του ελληνικού λαού. Ο Γιώργος, να γυρίσουμε στο Γιώργο, γιατί όταν λέμε μαθητές, πάει ο νους μας σε μικρούς, σε ηλικία ανθρώπους και ο Γιώργος, νομίζω, κολλάει σε όλα αυτά. Κάνει έναν μίνι απολογισμό του τι ακριβώς έχει περάσει στα μαθητικά του χρόνια. Εγώ έχω βιώσει πάρα πολλά σχολεία. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου. Σε 4 διαφορετικές χώρες. Σε 4 διαφορετικές χώρες. Έχοντας ζήσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου σε πολλές χώρες. Είχα μεγαλώνοντας πάει σε 12 διαφορετικά σχολεία. Σε 12 διαφορετικά σχολεία. Σε 5 διαφορετικές χώρες. Σε 5 διαφορετικές χώρες. Πήγα σε 8 διαφορετικά σχολεία στη ζωή μου. Σε 12 διαφορετικά σχολεία. Τους μαθητές τους τρώει το στρες. Σε 4 διαφορετικές χώρες. Σε 5 διαφορετικές χώρες. Μας αν τελειώσει το σχολείο, τελειώνουν τη ζωή μας και οι στιγμές. Από εδώ και πέρα είναι η ανηφόρα της ανάκαμψης. Τελείωσε ο ένας μαραθώνιος, ξεκινάει ο επόμενος. Αμέσως. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας. Μαραθώνιος. Μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίον ακολουθούμε. Ο Σαμαράς ακολουθεί το μαραθώνιο, ο Γιώργος το μαραθώνα, διότι είναι πολύ δύσκολος, όπως και ο γολγοθάς. Συμβαίνουν αυτά. Μπλέξαμε λίγο και με τα σχολεία, από διαφορετικές ομιλίες. Λογικό είναι ο άνθρωπος έχει περάσει τόσα πολλά βασανισμένα παιδικά χρόνια. Είχε μόνο πατέρα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό και μόνο είναι υπεραρκετό για να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς συνέβη τότε. Ένας άλλος μαθητής, πολύ χρήσιμος στην κοινωνία, γιατί περνάμε όλοι από το σχολείο, πάμε στα υπόλοιπα για να γίνουμε χρήσιμοι στην κοινωνία. Είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Πολύ χρήσιμος στην κοινωνία, άλλωστε το εγκρίνει και η κοινωνία. Της Β' Αθήνας τουλάχιστον, όποτε έχει δοθεί ευκαιρία, καμιά κοσαριά χρόνια, το εγκρίνει συνεχώς. Γεράσιμος Γιακουμάτος και αυτός μας δίνει μια εξήγηση για όλα αυτά που ακούμε από αυτόν σήμερα. Εκεί λοιπόν μια μέρα. Ανάθεμα την τύχη μου, ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε ήταν υπουργός παιδείας, είχε φέρει τα θρανία, όχι τα μεγάλα, τα καρέκλα, τα ατομικά. Πρώτη φορά μπήκανε Παπανδρέου, πηγαίνουν Παπανδρέου. Και εγώ όπως ήταν η καρεκλίτσα έτσι, και το τραπεζάκι, με πήρε ο ύπνος. Έπεσα με την καρέκλα κάτω, τέτοια κούραση που δεν ξύπνησα. Και ήρθα από πάνω ένας καθηγητής και μου τραβάει μια κλωτσιά και λέει: Κοίτα, λέει, τον αλήτη. Όλο το βράδυ, ποιος ξέρει που γυρνάει. Και το πρωί έχετε πάει να κάνει σχολείο. Και με ξύπναγε. Τι να του πω τώρα εγώ. Και μειχτό σχολείο. Πω, του λέγω το βράδυ που ήταν κοιμόμενο μπροστά μου. Τι είναι σχολείο μειχτό. Τι να πω στα κορίτσια. Μια φορά που το μάθανε, κάποιο αντίζηλό μου, μια κοπελίτσα, έμαθε λοιπόν ο αντίζηλό μου ότι εγώ κολλάω στην τάδε. Την πήρε και την αφήσει στον κινηματογράφο που λέγανε μονάδε. Για να σε εκθέσει τώρα. Για να δείξω ότι. Ναι, δεν μου λε τώρα κάτι. Σκληρή δουλειά πάντω. Βέβαια. Σκληρή δουλειά. νέα δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν τα χειμώτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν αλλάζω με τίποτα. Έρχεται η καταστροφή. Έρχεται η καταστροφή σε 15 μήνες. Αυτή η τελευταία είναι η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, υπεύθυνη εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος. Έχει κόψει το Μισελ από τότε που έγινε υπεύθυνη, βουλευτής Ιωαννίνων, το Λανσάριο Σάννα Ασημακοπούλου. Όμως εμείς την έχουμε αγαπήσει με το Μισελ στη μέση και έτσι θα την λέμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, επειδή θα εμφανίζεται περισσότερο στο λαό, κόβει το μεσαίο, το Μισελ. Άλλωστε οι κάτοικοι των Ιωαννίνων γι' αυτό προφανώς την επέλεξαν. Μεταξύ άλλων λόγων, φανταζόμαστε. Ο Γιακουμάτος έπεσε από την καρέκλα, εκεί που τον είχε βάλει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο παππούς, όχι ο καινούριος. Υπάρχουν πολλοί Παπανδρέου που έχουν ωφελήσει τον τόπο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έπεσε από εκεί, έφαγε την τούμπα, του δώσε και κλουτσιά ο καθηγητής. Βίωσε και αυτό στο σχολείο, όπως βίωσε νωρίτερα και ο Γιώργος στο σχολείο, αποδεικνύοντας ότι δεν βιώνουμε μόνο συναισθήματα και καταστάσεις, αλλά και κτίρια. Ο Γιώργος Παπανδρέου το βίωσε το σχολείο, ο Γιακουμάτος επίσης. Η Γιάννα το βιώνει τώρα. Ποια είναι η Γιάννα? Γιάννα Αγγελοπούλου, συγγραφέας και πρόεδρος κάποτε της Οργανωτικής Επιτροπής, το βιώνει τώρα. Πάμε να συνδεθούμε. Βιάστηκε αμέσως μετά τον αγιασμό. Μπήκε στην αίθουσα για να παρακολουθήσει μάθημα αγγλικών. Η πρόεδρος στα Θρανία. Μάθημα αγγλικών. Ας ξεκινήσουμε με λεξούλες. Η λέξη υπόσχεση. Promise. Όχι. Με προφορά. Υπόσχεση. Promise. Τέλος πάντων. Μεγάλο πανηγύρι. Glorious celebration. Οι αθλητές. The athletes. Νυχθημερών. Day and night. Δουλεύω. Working. Κολοβαράω. Working together. Λεφτά. The games. Λάθος. Χρήματα. The games. Λάθος είπα. Money ρε παιδί μου. Money. The games. Παιδιά αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Μάθημα γεωγραφίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας, το Ρίο. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Γι' αυτό άλλωστε την έχουμε προτιμήσει τόσο πολύ για να κάνει αυτό ακριβώς με το μέλλον των παιδιών μας. Ο Ρέστης Μακρύς από τα χτυποκάρδια ή από το ξύλο βγήκε από το παράδεισο. Νομίζω από το δεύτερο, από το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, που έχει τσαντιστεί επειδή του έχουν κάψει το κοστούμι, το οποίο όπως λέει είναι καινούριο, δύο χρόνων κοστούμι. Και όταν ρωτάει ο Τσαγανέας ο διευθυντής να τα σκοτώσουμε, να τα σκοτώσουμε με πολύ μεγάλη ευκολία. Ωραίες της Μακρύς. Αυτοί ήταν καθηγητές τότε, μιας άλλης εποχής. Όλοι τους σεβόμασταν για ευνόητους λόγους, και ως ηθοποιούς και ως καθηγητές βεβαίως. Δεν είχαν περάσει τα χρόνια ώστε να έρθει ένας μαθητής ο οποίος είχε υποστεί βλάβη από τις κινητοποιήσεις μαθητών καθηγητών για να αποκαλέσει όπως αποκάλεσε πριν 2-3 μήνες τους καθηγητές. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Οι καθηγητές ήταν πριν 3 μήνες όταν ήταν να κάνουν την τότε απεργία πάνω στις εξετάσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα από το Real βεβαίως, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντάω, μαθητής και δάσκαλος, ανάλογο το ρόλο. Αποστόλης, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα κάποιους αχάριστους καθηγητές στους οποίους έχει δοθεί η δυνατότητα τα χρόνια της κρίσης να ζήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή στην Ελλάδα, διότι είναι πολύ βαρετό να ξυπνάς το πρωί, να πηγαίνεις σε ένα σχολείο, να μπαίνει σε μια τάξη με 20, 25, 30, 35 πόσο θα πάει κανίβαλους, όλα αυτά τα μικρά, να σου κάνουν το κεφάλι καζάνι και να γυρίζεις μετά στο σπίτι, να πηγαίνεις κανένα ιδιαίτερο ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό είναι μονότονο, παροχημένο. Δίνει η κυβέρνηση, η προηγούμενη το άρχισε και τούτη το προχωράει, την περίφημη mobility που τη λέει και ο Κουβέλης, την κινητικότητα, και τους κάνει πολύ ενδιαφέρουσα τη ζωή. Θα ακούσουμε τώρα με ποιο τρόπο ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Καθόμουν στο φανάρι και μοίραζα στα φορτηγά διαφημιστικά φυλάδια ή να πηγαίνω στα βενζινάδικα. Το πρόβλημά μου ήταν μη με δει κάποιο παιδί και θα πει εκείνη την ώρα ο δάσκαλος τι κάνει εδώ. Δεν θα μπορεί να καταλάβει και τι να του εξηγήσω. Δεν νιώθουμε καθόλου καλά. Ακόμα και οι άνθρωποι που μαζί εργαζόμαστε στην εκπαιδευτική ένιωθαν άσχημα. Βλέποντας έναν εκπαιδευτικό, ένα δάσκαλο, να δουλεύει μαζί τους και να λέει ρε δάσκαλε εσύ εδώ. Δουλεύω σε ένα μαγαζί που κάνει γάμους και συνιστιάσεις, κάνω το σερβιτόρο. Φυσικά με πιάνει αγανάκτηση και μάλιστα με φωνάζουν και δάσκαλο και όταν το σερβίρω. Εκείνο που με ενοχλούσε αφάνταστα ήταν που δεν με λέγανε Σπύρο και με λέγανε δάσκαλε. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Ο χωρίς μοντάζ είναι αυτό, στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Είναι ο στόχος του 2015, αν δεν τον καταλαβαίνετε φταίτε εσείς. Δεν φταίει ο Γιώργος, ούτε το 2015, ούτε η Ευρώπη, τα σχολεία στις πρώτες στην πληροφορική. Είμαι άνεργη φυσικός. Καλησπέρα. Μήνυμα ακροάτριας. Θα πακετάρει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που γίνονται σήμερα, αυτή την εποχή, στην παιδεία της Ελλάδας που καταφέρνει πρωτογενές πλεόνασμα. Ημέρα παιδείας με χιλιάδες νήπια, λέει το μήνυμα, εκτός νηπιαγωγείων, συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων και 16.000 απολυμμένους δασκάλους. Κανένα ίχνος πολιτισμικών μαθημάτων στα γυμνάσια. Λύκεια μεταμορφωμένα σε εξεταστικά κέντρα για γερές τσέπες. Η ΕΠΑΛ που προσφέρουν 15χρονους δούλους στις επιχειρήσεις με 50-100-200 ευρώ μισθό και εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Πανεπιστήμια χωρίς βιβλία, εργαστήρια, καθηγητές και γραμματείς και χιλιάδες φοιτητές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό κόστος. Η βάση της κοινωνίας μας διαλυμένη, περαστικά μας, Μαρία. Μαρία, ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμα. Τα πακέταρες πάρα πολύ. Ωραία. Δεν χρειάζεται όμως να λειτουργήσουν τα σχολεία, γιατί και όταν λειτουργούν, όπως θα ακούσεις τώρα από το ΣΥΜΟ, ειδικά τα τεχνικά λύκεια, είναι περίτω. Κύριε Υπουργέ, όμως είναι κάποιοι. Αφενός μεν δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά τα οποία θα μείνουν χωρίς ειδικότητα ή που έχουν πάρει ειδικότητα. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι οι βρεφονιπιοκόμοι. Τώρα να συζητήσουμε σοβαρά. Κάποιο που πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο. Ναι. Ως βοηθός βιολογικού μικροβιού. Βρεφονιπιοκόμος σας λέω εγώ. Θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν κόψαμε κάτι ειδικότητες, μείναν 20.000 χωρίς ειδικότητα, αφού άνεργοι θα ήταν έτσι κι αλλιώς, γιατί να ταλαιπωριόμαστε. Είναι μια πολύ σωστή άποψη αυτή και μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση που το τόλμησε. Μήνυμα ακροατή επίσης. Καλημέρα, δεν βρίσκω, λέει, το ελληνοφρένια.net.gr. Είναι το site της ελληνοφρενίας στο επίσημο. Το γράφεις λάθος. Είναι E. Double L, όπως λέμε, I μετά, όχι H όπως έχεις βάλει. Έκανα αυτή τη διόρθωση, βάλ' το με I στο ΕΛΗ, ΕΛΗ, Έλληνες, όχι με ΙΤΑ, με I δηλαδή το αγγλικό. Ελληνοφρένια.net, μία λέξη, .gr και θα το βρεις. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά, τι άλλο. Ανατολή. Έλα. Καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Θέλω απλά να, αν μπορείς να δώσεις αύριο συγχαρητήρια στον Κώστα για τη μάνα του. Και συγχαρητήρια στον Κώστα που μας χάρισε τη μάνα του και τη χαιρόμαστε όλοι. Μα είσαι μια μάνα βρέθηκε με τσίπα και τη δουλεύεις. Και το απολαμβάνουμε όλοι εμείς. Ναι, με την καλή έννοια. Ναι. Πρέπει να σε αφήσω τώρα γιατί έχει το high rock. Έγινε, έγινε. Γεια σου Αποστόλη, καλώς ήλθατε, καλή σεζόν και καλή τηλεοπτική. Thank you. Πήρα να στείλω φυλάκια στο φίλο μας τον Άδωνη, από Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Λοιπόν, πρέπει να κάνω μια γαστροσκόπηση και μια βιοψία στο στομάχι μου. Σώθηκες. Ναι, λοιπόν, αυτό, πήγα στο ΙΚΑ, μου γράψε ο άνθρωπος και παίρνω τα δημόσια νοσοκομεία. Με το 14 και αφού με ξαναδεί εκεί γαστρεντερολόγος, να εγκρίνει αυτός αν πρέπει να τα κάνω. Αμάν. Λοιπόν, το 14. Οπότε τι πρέπει να κάνω εγώ, ψάχνω να βρω ιδιωτικά. Τι ιδιωτικά καλέ, να ψάξεις να φτιάξεις οικογενειακό οίκο. Ναι. Στο νεκροταφείο να. Λοιπόν, καλά αυτό. Μην ψάχνεις την τελευταία στιγμή. Είναι και ακριβό και αυτό, ξέρεις. Ναι. Πανάκριβο, σαν να παίρνεις διαμέρισμα. Τι παίρνεις, διαμέρισμα παίρνεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Και... Απλά όταν είσαι εν ζωή, σε πιάνει μεγαλομανία και θες 80 τετραγωνικά και πάνω. Ενώ όταν είσαι κακαρωμένος, σου φτάνει το 1x2. Έλα όμως που εμένα θέλω, εγώ θέλω να με κάψουν, δεν θέλω να με θάψουν. Ναι. Ναι. Ακόμα πιο οικονομική είσαι. Αλλά είπε ο Μπουτάρης που θα κάνει εδώ για να καίνε και ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Και έτσι που λες ψάχνει. Καλά, Θεσσαλονίκη πες παίρνεις, Βούλγαρη είστε εκεί πέρα, στη Βουλγαρία επιτρέπεται. Είμαι κοντά, θα πάω Βουλγαρία να με κάψουν και τελείωσε. Καλά, αν περιμένεις λίγο ακόμα, μην ανησυχείς και ο Σαμαράς θα σε κάψει. Καλά, με έχει κάψει ήδη. Βάλε ρε φιλαράκο λίγο Ρίτα Σακελαρίου να ακούσουμε. Πασόκος από τους παλιούς εσύ, ε. Τουλάχιστον η γυναίκα δεν χρέωσε τον ελληνικό λαό. Κοίτα, η Ρίτα μπορεί να μην χρέωσε τον ελληνικό λαό. Το τι λουλούδι και πιάτο είχε σπάσει ο Ανδρέας με τα λεφτά του ελληνικού λαού, δεν το ξέρω. Είναι γλυκό το πιατό της αμαρτίας. Εννοούσε τη Δήμητρα, δεν νομίζω. Για τις μίζες τα εννοούσε, έτσι. Υποθέτω. Τη γλυκό το πιωτό τη αμαρτία για τη Δήμητρα, μην ξεράσω. Να σου πω, ξέρει ποιο. Τη απιστία προ το δημόσιο επίση θα μπορούσε να πει όλα αυτά. Μπράβο, ξέρει ποιο τραγούδι τη Ρούτα θέλω να βάλει. Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα φύγω με τον Πέδαρο. Ήτανε μπροστά η γυναίκα. Θα μείνω με τον Πέδαρο, έλεγε. Εγώ δεν πάω, δεν πάω. Μέγαρο θα μείνω με τον Πέδαρο. Εγώ δεν πάω, δεν πάω. Μέγαρο θα μείνω. Μείνω με τον Πέδαρο, συγγνώμη. Βάλτε το για να το ακούσουμε. Να σου πω, 2,45 εκατομμύρια χρωστάει το Μέγαρο. Καλά είναι. Το Δόλ πόσα χρωστάει. Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Θα μείνω με τον Πέδαρο. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται, ρε. Καλά. Γιατί κοροϊδεύετε τη Μέρκελ, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν φοβάστε καθόλου. Πώς δεν φοβόμαστε. Εντάξει, εκλογήσετε, τι έχει να πάθει. Τι. Άμα βγει η Μέρκελ, το διαφημιστικό στην τηλεόραση σύμφωνα από κάτι και από πάνω θα είναι ο Γάιδαρος. Άντε, μακάρι να βγει τότε. Επαυξάνουμε λοιπόν. Ψήφο όλοι στη Μέρκελ. Σ' αρέσει, ε! Μ' αρέσει, λέει. Αγάπη μου. Και με το Σαμαρά, γιατί δεν σ' αρέσει. Και με το Σαμαρά μέσα. Μην πεις τώρα για τον Άδωνη, πες μόνο μέσα να βάλουν πάλι το τραγουδάκι του Άρη. Ακούσουμε, μας έφτιαξε. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνο μόνος, πολύ πολλά και ψυχή, σαν του Άρη που στρατού. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Με κάθο κίνηση να βρει το αρχηγού μας που άρχισε ψυχά για κύρωτος του φασισμού. Ο αρχηγός των ατάκτων. Όχι, το τραγούδι πες μέσα να το ξαναπέξει. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να είμαι άδικος, δεν θέλω να είμαι άδικος. Το κουλτουρέψαμε λόγω Βελουχιώτη, βάλαμε χαρούλα. Δεν θέλω χαρούλα, θέλω τον Άρη να ακούσω τώρα. Πες το. Το βάζουμε τέρμα τώρα και πάμε. Καλέ, τι θες να πω. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το είπαμε. Ο πρώτος τόμος. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δείτε μου κάτι, παρακαλώ, επειδή κάτι άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι υπάρχει ένα κουπόνι για ασφάλεια αυτοκινήτου. Να πληρώσω, να ανανεώσω εγώ το επόμενο διάστημα. Ισχύει αυτό? Ναι, είναι ένα εκπτωτικό κουπόνι. Μπάτσε γουρούνια δολοφόνη. Πόσο, δεν άκουσα. Πρέπει να ρίξουμε και την Ακρόπολη για να βλέπουμε καλύτερα το Φάληρο. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση. Με έρχεται από τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Άνθιμον. Σήμερα το πρωί είχε βγει σε ένα παράθυρο μαζί με την κυρία Ρεπούση. Ρεπούση κάθε μέρα σε κάποιο παράθυρο με τα γνωστά που λέει και κάνει. Έχουμε να Ασχολιόμαστε, η Δημάρ δίνει τροφή, αλλά μας έχει στερήσει τον Ψαριανό όμως και έχει βγάλει τη ρεπούση. Πρέπει να γίνει κάτι και εκεί. Φαντάζομαι θα γίνει. Ο Άνθιμος εδώ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση να γκρεμιστεί και η Ακρόπολη, γιατί όντως όσοι είναι από πίσω δεν βλέπουν ακριβώς τι συμβαίνει στο Φάληρο. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε έναν καθηγητή απεργό, όχι σημερινό όμως, πριν 5, 6, 7 χρόνια κάπου εκεί. Θα ακούσουμε τα αιτήματα τα τότε για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη ζωή την τώρα. Αυτό είναι το εκαθαριστικό σημείωμα του Οκτώβρη του 2006. Αν αφαιρέσει κανείς το επίδομα του Σχολικού Συμβούλου, ο μισθός μου είναι 1.300 ευρώ. 35 χρόνια υπηρεσία, αν βρεθεί κάποιος σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα που να παίρνει 1.300 ευρώ, να φύγουμε από την απεργία, να φύγουμε από τη συγκέντρωση. 1.300 ευρώ. Το 2006 το ακούσαμε, του φαινόντουσαν λίγα του ανθρώπου, όντως έτσι ήταν τότε. Έχει μια αξία να κάνουμε τις σημερινές συγκρίσεις. Θα πάμε όμως τώρα πιο παλιά, τότε που έπαθε τη βλάβη ο Άδωνης και τότε που ο Τσίπρας έγραψε υποθήκες για να κυβερνήσει και αυτό στην Ελλάδα. Κάπου εκεί τώρα στο πλήθος, στην οχλοβοή που θα ακούσετε, πρέπει να ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Η φωνή που θα ακούσετε δεν ανήκει στον ίδιον, ανήκει σε κάποιον που μπορεί και τώρα να είναι κάπου στέλεχος ή να ετοιμάζεται και αυτός να κυβερνήσει. Τι έλεγαν και με ποιο τρόπο οι μαθητές το 1991, τότε που ήταν ο Μπίλι, Βασίλης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός τότε παιδείας, ο κύριος, θα τον θυμηθώ, Μπίλι τον λένε εδώ τα παιδιά, μόλις είχε φύγει ο Κιδό και τον Νίκο, ενώ τον είπα το Κεφαλογιάννης και μπερδευτήκαμε. Θα είναι έχει σημασία, θα τον βρούμε όση ώρα ακούμε το τραγούδι που οι μαθητές τότε του απευθύναν κάτω από το Υπουργείο. Έλα μάνα να με δεις, έλα μάνα να με δεις, τώρα που με φοιτήτης, τώρα που με φοιτήτης, την παιδεία αγαπώ, την παιδεία αγαπώ, και στους δρόμους τριγύρνω, και στους δρόμους τριγύρνω, Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, έρχομαι για να σε δω, έρχομαι για να σε δω, Μπίλι Μπίλι να μου πεις, Μπίλι Μπίλι να μου πεις, που είναι ο υποκινήτης, που είναι ο υποκινήτης, Μπίλι Μπίλι προσευχή σου, Μπίλι Μπίλι προσευχή σου, ράβα σπίτι παρέτη σου, ράβα σπίτι παρέτη σου, Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, έβγα έξω να σε δω, έβγα έξω να σε δω, Μπίλι ας το Υπουργείο, Μπίλι ας το Υπουργείο, ράβα σε κανά μουσείο, ράβα σε κανά μουσείο, πάρε και το Μητσοτάκι, πάρε και το Μητσοτάκι, για να κάντε συνολάκι, για να κάντε συνολάκι. Αυτή φταίνε για τον Τσίπρα, να το ξέρετε. Κοντογιαννόπουλος, τι ξεχάσαμε. Ευτυχώς είναι ο Κουφόπουλος εδώ, μας έστειλε μήνυμα. Το είχαμε βρει όμως εδώ με το Σαπρανίδη νωρίτερα. Κουφόπουλος που είναι κινητή βιβλιοθήκη και αρχείο κάθε βράδυ 10 με 12. Τα μαζεύει όλα εκεί και τα ανακατεύει. Και ακροατές εδώ, Κοντογιαννόπουλος. Αλίμονο, ξεχάσαμε μία μορφή της παιδείας, μία μορφή της Νέας Δημοκρατίας που μετά πήγε στο Πασόκ του Σιμίτη και τώρα δεν ξέρουμε. Αυτά τα εθνικά κεφάλαια τα χάνει ο τόπος και δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες εδώ στα δύσκολα που έχουμε έρθει. Το συνθηματάκι και το τραγουδάκι που ακούσαμε για τον Μπίλι ήταν το 91. 10 χρόνια πριν είχαν λυθεί όλα με την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί τότε οι υποσχέσεις ήταν πολύ καλές και είχε μπει και η παιδεία, είχαν μπει οι βάσεις για μια σωστή παιδεία που στο μέλλον δεν θα είχαμε τέτοια θέματα παιδείας. Δηλαδή τα λύσαν το 81 και από εκεί και πέρα όλα πήγανε μια χαρά. Το Πασόκ μπορεί να εξασφαλίσει για όλους ελεύθερη, δημοκρατική, σύγχρονη εκπαίδευση. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση η παιδεία γίνεται επιτέλους θεμέλιο της αλλαγής και εγγύηση για τη δημοκρατική πορεία του έθνους. Ψήφος στο Πασόκ. Ναι στην αλλαγή. Έτσι λοιπόν, λύσαμε τότε τα θέματα, αλλά 10 χρόνια μετά βγήκαν οι μαθητές. Στην πορεία ξαναβγήκαν οι μαθητές, ξαναβγήκαν οι καθηγητές. Ήρθε ο Γιώργος, ήρθε ο Καραμαλής λίγο πριν, ήρθε ο Σιμίτης ακόμη πιο πριν. Και είμαστε εδώ που είμαστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει με την παιδεία. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Κρανάς. Ποιος είναι? Από το Χάρλα από τον Τζόρα παίρνω τηλέφωνο. Τι θα θέλατε? Στο ΙΚΑ πήρα, συγγνώμη. Ναι, ΙΚΑ. Εωπή. Ναι, προσπαθώ να βρω. Ό,τι καιρό. Ναι. Προσπαθώ να βρω στη σελίδα του ΙΚΑ. Μου είπε ο κύριος Κρανάς ότι τα πιδέλτα πλέον τα έχουν αλλάξει μορφή. Και δεν... Ναι, δεν είναι τα πιδέλτα που ξέρατε. Είναι τα πιδέλτα τα καινούργια. Ναι, αυτά πού τα βρίσκω. Είναι τα πιδέλτα της νέας γενιάς. Είναι σαν το ζυρίδι κάτι. Πώς είναι νέα γενιά ζυρίδι, έτσι είναι νέα γενιά πιδέλτα. Ναι, γιατί δεν μπορώ να τα βρω αυτά. Πού... Ναι, εσείς πού τα ψάχνετε. Ορίστε. Τα πιδέλτα λέω, πού τα ψάχνετε. Είμαι στο ica.gr και δεν βρίσκω τίποτα από αυτά. Μα είμαστε ΕΟΠΗ πια. ΕΟΠΗ. ΕΟΠΗ, ό,τι καιρό. Ναι. Τακ. Πι. Και ένα. Και τέσσερα. Και πέντε, πέντε, τέσσερα. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Κόλλες, χρώματα, στεγανοτικά και προϊόντα δομικά. Δροστικιά κάθε λύση. Συγγνώμη, ακούγονται και τα διαφημιστικά. Λοιπόν, ΕΟΠΗ, μάλιστα. Ναι. Τα πιδέλτα της νέας γενιάς ψάξτε. Ο κύριος που σας έστειλε, ποιος είναι? Εδώ γίνεται χαμός στη σελίδα. Πώς δεν θα γίνεται, εδώ γίνεται χαμός στο ταμείο, δεν γίνεται στη σελίδα. Όλα τα ταμεία μαζί, μπάχαλο. Θέλετε να μου κάνετε μια χάρη? Πείτε μου. Να πάρετε τηλέφωνο το φίλο σας πάλι. Ναι. Και πείτε του ότι σας έστειλε σε ένα μαλάκα, σε μένα. Μάλιστα. Και δεν βγάλατε άκρη. Εντάξει. Πέσω στο φίλο σου, δηλαδή θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις ποιος είναι μεγαλύτερος, εγώ ή εκείνος όμως. Γεια σας, Ελληνοφρένεια. Η ίδια, ναι. Ήθελα να αναφερθώ σε μια συνέντευξη που έδωσε προηγουμένως στον κύριο Χατζηνικολάου και Δίκογλου, όταν τον ρώτησε τι σημαίνει πρωτογενές πλεώνασμα. Όταν πείτε μου ότι ο Σίμος απάντησε, πείτε μου τι ήξερε. Ναι, είπε ότι μετά τους ότι αυτό το έχουμε πάθει, γιατί είναι η κρίση η οικονομική και η πολιτική που βιώνουμε τρία χρόνια. Α, καλά, είπε μια γενικούρα, σιγά μην ήξερε. Ναι, για πες. Αλλά αυτό το άτομο εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Ένα το μόνο αυτό. Εδώ είναι και αυτό, δίκιο έχεις, αλλά... Ο γελίος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπουνε οι γελοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην βρίζετε. Να μην βρίζω. Ναι, αναφέρετε το όνομά του πριν, μην το ξαναπείτε, μην βρίζετε. Παρακαλώ, τι είναι εκεί? Τι είναι? Τι είναι εκεί? Εδώ που πήρα τηλέφωνο είναι το 211-200-8200. Ναι. Καλή πού. Πώς καταντήσατε έτσι? Πώς καταντήσαμε, που δίνουμε βελουχιώτη, κατάπτυστη, και εγώ το λέω. Καταντήσατε! Είχαμε ένα δεξιό κοινό και πήγαμε τώρα να το καταστρέψουμε, να τους διώξουμε όλους. Και τώρα... Δώσε Βασίλη Καρά στον κόσμο. Άκρο να είσαι εδώ, Πιάσατε άκρο να είσαι εδώ. Εδώ, τα άκρα που λέει ο Σαμαράς, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Εγώ έπιασα άλλη βελουχιώτη. Απ' τα νιάτα μου. Καλά σας κατάλαβα εγώ. Απ' τα νιάτα μου, καλή. Ποια νιάτα σας, καλέ? Σοφα, γεια σου. Πού θυμάστε τα νιάτα σας, κυρία μου, το με κοροϊδεύετε? 95 χρονών είμαι. Ναι. Ναι. Να τα εκατοστήσετε, μεγάλη ευχή δεν είναι, θα το πω. Η κυβέρνηση πιστεί στα μνημόνια. Έχει βάλει ως στόχο να διαλύσει το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές, τους γονείς τους και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Με είχες ρωτήσει παλιότερα τι δουλειά κάνω και σου είχα πει, σου είχα απαντήσει γελώντας ότι έχει πολλά πρόβατα σε αυτό το χώρο και ντρέπομαι να σου πω. Τελικά. Μετά από 8 χρόνια που εργάστηκα με πλήρες ωράριο σε σχολεία όμορων νομών της Θεσσαλονίκης, διανύοντας 100 έως 150 χιλιόμετρα καθημερινώς, και αφού μου έκοψαν το 35% του μισθού που είχα, τώρα με στέλνουν μακριά από το σπίτι μου, με διώχνουν από το σπίτι μου και με στέλνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Έλα μωρέ, κινητικότητα είναι, mobility. Τα λέει και ο Φώτης ο Κουβέλης. Mobility. Σε αυτή τη θέση. Ο Κουβέλης του είπανε τι σημαίνει mobility ή τ' άκουσε και το λέει. Δεν ξέρω. Mm. Σε αυτή τη θέση απόγνωσης βρισκόμαστε χιλιάδες. Εγώ πες ότι είμαι από τους τυχερούς, δεν έχω στεγαστικά, καταναλωτικά και τέτοια. Αλλά για όλους μας τίθεται θέμα επιβίωσης μακριά από τα σπίτια μας. Όταν είχε κλείσει η ΕΤ, σου είχα πει ότι έρχεται η σειρά όλων μας και είναι θέμα χρόνου όπου και αν δουλεύουμε. Εμάς δεν μας απολύουν, αλλά αυτό που κάνουν ισοδυναμεί με εξόντωση. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή προσπαθώ να μην χάσω το χιούμορ μου ακόμα και αυτό που έχω τέλος πάντων. Mm. Σε ποια συχνότητα θα σας ακούω στην Αθήνα? Σήμερα το βράδυ είναι η ειδική μέρα για την ΕΡΤ. Καταρχήν, σαν σήμερα, πριν τρεις μήνες, 11 Ιουνίου του 2013, ο Σίμος και Δίκογλου στις 6 ώρα το απόγευμα, οπότε ήταν, αποφάσισε το μαύρο. Το μαύρο είναι σιωπή. Το τραγούδι τους είναι μια φωνή. Οι φωνές μας γράφουν ιστορία. Εσείς, εμείς, όλοι μαζί σε μια φωνή. Σε ένα τραγούδι πολιτισμού που θα φωτίσει το μαύρο που επιβάλλουν στις ζωές μας. Μια πρωτοβουλία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έγιναν ποτέ. Ένας αγώνας για να παραμείνουμε άνθρωποι. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, στις 7.30, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Σας λέω γρήγορα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι πάρα πολλοί που θα είναι σήμερα στη συναυλία. Καλλιόπη Βέτα, Φίβος Δελιβοριάς, Δρογώσης, Γιώγαλα, Ζουγανέλη, Στομαίδης, Κώστας, Κότσιρας Γιάννης, Λέκας Βασίλης, Αφροδίτη Μάνου, Μαυρουδής, Μιλιώκας, Μποφίλιου Νατάσα, Παπακοσταντίνου Βασίλης, Πασχαλίτης Μίλτος, Θάνος Μικρούτσικος, Τσακνής Διονύσης, Υπόγεια Ρεύματα και άλλοι, Χαρούλης Γιάννης και άλλοι πάρα πολλοί σήμερα από τις 7.30 και μετά στην ΕΡΤ. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, γεια σας. Γεια σου Τόλη. Γεια σου φίλε. Κώστας Αγνό. Γεια σου Κώστα Αγνέ. Καλή ραδιοτηλεοπτική. Ευχαριστούμε. Απλώς δεν πήρα τίποτα έτσι να σου πω ότι παραμένουμε απλήρωτοι από την Αγνό και από τον Κολλιό. Τι να τα κάνεις. Να αυτό ακριβώς. Να στα πάρεις τουρνάρας. Να τα πάρω και τι να τα κάνω τώρα. Ναι, αφού θα τα πάρεις μεταφορέας εσύ. Θα τα δώσεις κάπου αλλού. Άστο. Έλα, Αποστόλη, κάποτε λέει ο Σαμαράς ότι θα σταματήσουν τα μνημόνια. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Για 4.000 από εμάς έχουν σταματήσει τα μνημόνια γιατί έχουν αρχίσει τα μνημόσυνα. Έτσι. Και όσο για το Γεωργιάδη που λέει ότι δεν θα πάρθουν άλλα οριζόντια μέτρα, και οριζόντιο μέτρο από τον τάφο νομίζω δεν υπάρχει. Έλα ρε φίλε. Έλα φιλαράκος. Λοιπόν, πρέπει αυτό που κάνετε είναι ανεπίτρεπτο. Δεν έχετε κάνει ένα αφιέρωμα στον Τιτανομέγιστο Γιώργο Γραφιά, ο οποίος έσκησε το email. Εμένα μου στείλει email, η Τρόικα το σκίσω, το ξέρετε. Το ψάχνει μαλάκα, ο Τσάκ Νόρις, σας το λέω. Χαίρετε, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Ναι, ναι. Εδώ αριστερή συνιστόσα της Χρυσής Αυγής. Ωραία. Εύχομαι να τα περάσατε καλά. Ναι. Τι με τα τραγούδια σας πότε βγαίνει? Έχει βγει καλέ. Έχει βγει. Έχει βγει σαν τη Σκοπολία. Μπορείτε να πάρετε να το αγοράσετε. Α, έτσι. Ναι, μια απάντηση λέγεται. One answer. Α, μάλιστα. Yes, to a question maybe. Δεν θα το βάλετε στη Real. Όχι, καλή, να το βάλουμε στη Real. Η Real είναι πολύ αριστερή για μας. Δεν είναι βελουχιώτη. Θα δώσουμε εμείς τέτοια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μήπως έχετε το τηλέφωνο της κυρίας Ευαγγελίας που βγαίνει στον κύριο Λαβίθη? Όπα, τι παίζει, κονέ, ραντεβού στα τυφλά? Ε? Συνοικέσιο, κάνει και τέτοιο Λαβίθης? Όχι ρε παιδί μου, βγαίνει μια κυρία Λαβίθης. Ναι, αλλά εσύ θες να την γνωρίσεις, αυτή βγαίνει. Πώς? Τίποτα, λέω τίποτα. Ωραία περνάτε τα βράδια. Να παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Να παίρνεις, να παίρνεις. Να παίρνω, αφού παίζουν γκομενέτα το βράδυ, σιτεμένα, αλλά δεν βαριέσαι. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, είναι τυχερός ο Σαμαράς και μερικοί άλλοι ακόμη που δεν είχε ανακαλυφθεί βλακόμετρο, γιατί το σπάζανε. Αυτά, γεια σου. Α, πολύ ωραία τα είπες. Έλα, γεια. Ναι, Αποστολή. Έλα. Βασίλης από Γρίνιο. Γεια σου, Βασίλη. Έχω μια ιδέα. Γιατί κρατατίνω το όνομα, μπας και πάρουμε και κανένα φράγκο. Λοιπόν, σίγουρα. Θα κάνεις ένα CD με υπουργικό συμβούλιο, θα το φτιάξει εξ των Νάρα Καψής, Μητσοτάκης και ο άλλος υπουργός οικονομικών. Ο Σταϊκούγας. Ο Σταϊκούγας, λοιπόν. Αυτοί όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα βαταρισμός. Αν χρησιμοποιώ σωστά τη λέξη. Ψευδίζουν. Λοιπόν, κάτι που κρύπτει αυτό στην ψυχολογία. Λοιπόν, για δες το να πάρουμε και ένα φράγκο για να βουσώ, γιατί εδώ κάτω είμαστε πεθαμένοι. Εντάξει. Η εκδίκηση είναι ένα φρούτο που τρώγεται κρύο. Δεν είναι πιάτο, έγινε φρούτο. Τι είναι αυτά τώρα? Λοιπόν, άκουσε δε να δεις. Η Γερμανία εδώ και πολύ καιρό είναι σχεδόν μηδέν ανάπτυξη. Σχεδόν στο μηδέν. Εντάξει. Είπε χτες ένας ακροατής ότι ο Κινέζος, που είναι κάποια δισεκατομμύρια αυτή, ο Κινέζος παίρνει 30 δολάρια το μήνα, δηλαδή 23 ευρώ το μήνα. Έκανα τη διαίρεση για να αγοράσει γερμανικό αυτοκίνητο της πλάκας, αυτά τα μικρά, ξέρεις, να μην πούμε και τη μάρκα. Πρέπει να δουλεύει ο Κινέζος 43 χρόνια. Κάτσε να δω σε λίγο καιρό που θα πουλάνε αυτοκίνητα οι κουφάλες. Ναι. Έλα ρε από. Έλα ρε φιλός. Θέλω να πω ένα ποίημα, αλλά δεν θέλω να με αλλίωση. Τι αλλίωση, μωρέ, λέγε το τι πλακία σου. Το ποίημα. Αυτό τη πλακία που θα πεις. Ε. Τι θα πεις? Ένα ποίημα. Πες το να τελειώνουμε. Από όλα τα Αντάρτικα, ακούς? Πες το να τελειώνουμε το στανιό μου μέσα. Από όλα τα Αντάρτικα, από όλα τα συντάγματα, τα Αντάρτικο μ' αρέσει. Δεν το ξέρεις και το ποίημα καλά. Το να το πεις, αλλά δεν το έχεις μάθει κιόλας. Που έχει τις σφαίρες χιαστεί και τα πιστόλια μέση. Τέλειο, να το μελοποιήσουμε. Γεια σου, Βελουχιώτη, γεια σου. Να ήμουν στο σύνταγμά σου. Μπράβο, παιδί. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Ψιόν! Ψιόν! Μάθημα, ξέρεις. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις. Ξέρεις. Λέγε. Τη χρεοκοπία. Της χρεοκοπίας, τη χρεοκοπία. Το χρεοκοπία.